Z kim się kurwo bujasz, bujasz? Z kim się kurwo bujasz, bujasz, bujasz, bujasz, bujasz? Z kim się kurwo bujasz, bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Lata mi to koło chuja. Z kim się bujasz? Gdzie jest twoja banda chuja? Gdzie jest twoja banda chuja? Z kim się kurwo bujasz? Gdzie jest twoja banda chuja? Mamy weed, mamy kif, mamy jazz. Mamy spliff, mamy chief, mamy też. Z kim się kurwo bujasz? Kto to w ogóle kurwa jest? Z kim się kurwo bujasz? Co to kurwa jest za leż? Z kim się kurwo bujasz? Gdzie jest twoja panna? Gdzie jest twoje getto? Gdzie jest twoja banda? Z kim się kurwo bujasz? Szmatom odpierdala palma. Z kim się kurwo bujasz? Klękaj, idzie moja banda. Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Lata mi to koło chuja. Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Z kim się kurwo bujasz? Lata mi to koło chuja. Z kim się kurwo bujasz? Pierdolony Judaszu, jebana dwurura. Chciałeś mnie oszukać, teraz szukasz chuja. Pierdolona szuja. Postubecka konfitura. Z kim się kurwo turlasz? Z kim ty kurwo latasz? Z kim ty kurwo gadasz? Z kim się kurwo bratasz? Koło chuja mnie to lata wypierdalać. Tytus, zalałbyś herbatkę, mordo? Dziękuję bardzo.